Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Oszczędności w rządzie, zapowiada premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie zawalonej kamienicy w Poznaniu. Do wschodniej Guty dotarł pierwszy konwój z pomocą humanitarną. Oszczędności w rządzie, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Zmniejszona zostanie liczba wiceministrów. Na konferencji szefa rządu była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak dokładnie będą wyglądały te zmiany? No, rząd ma być odchudzony, bo jak mówił premier Mateusz Morawiecki, mniej oznacza efektywniej. Mamy dzisiaj 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować co najmniej o 20%. Redukcja obejmie zarówno sekretarzy, jak i podsekretarzy stanu. Ci drudzy, jeśli zgodzi się na to Sejm, wejdą do Korpusu Służby Cywilnej, a wiceministrowie oprócz pensji rządowej będą dostawać tylko część poselskiej diety. Znikną wszelkie nagrody i premie. A kolejna zmiana to państwo transparentne. W tym wypadku chodzi o ograniczenie liczby kart kredytowych używanych zarówno przez członków rządu, jak i przez poszczególne ministerstwa. Chcę, żeby ministrowie dokonali audytu, przeglądu we wszystkich swoich jednostkach pod kątem używania i kart kredytowych, i wszelkich wydatków. A redukcja zatrudnienia ma objąć także gabinety polityczne, a jak wiemy, te znajdują się przy każdym ministerstwie. Te nowe porządki mają dać rocznie około 20 milionów złotych oszczędności. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie zawalonej kamienicy w Poznaniu. Ratownicy odnaleźli pod gruzami ciało kolejnej osoby. Liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się do 5. Jest 21 rannych, w tym 3 ciężko. Katastrofę prawdopodobnie spowodował wybuch gazu. Według ustaleń służb w środku było wtedy 40 mieszkańców. Śledztwo dotyczy zagrożenia ich życia lub zdrowia. Prokurator był na miejscu już wczoraj, a ratownicy wciąż przeszukują gruzy, mówi szef Wielkopolskiej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Nie zakończyliśmy naszych działań, dokładamy wszelkich starań, żeby działać jak najbardziej profesjonalnie. Dajemy z siebie wszystko i nie zejdziemy z miejsca akcji, dopóki wszystkiego nie sprawdzimy i dokładnie nie przeglądniemy. Akcje prowadzą grupy ratownicze z Poznania, Łodzi i Warszawy, które zmieniają się co kilka godzin. Do wschodniej Guty w Syrii dotarł pierwszy konwój z pomocą humanitarną. 46 ciężarówek jedzie do głównego miasta regionu Dumy. W okrążonej od 5 lat enklawie rebeliantów jest około 400 tysięcy ludzi. Brakuje im żywności i lekarstw. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała kilka dni temu zawieszenia broni, ale Rosja, wspierająca siły Al-Asada, ogłosiła tylko 5-godzinną humanitarną przerwę w walkach każdego dnia. 70 osób zmarło z powodu wychłodzenia od początku zimy. Blisko połowa to ofiary ostatnich mrozów. W tym samym czasie 45 osób zmarło na skutek zasadzenia. W tę noc jedna osoba zamarzła na Śląsku. Jedna śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla na Mazowszu. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że wbrew stereotypom ofiary to nie tylko bezdomni. Zdarzają się także śmierci wśród osób, które mieszkają samotnie, które są chore, które nie są w stanie ogrzać swojego domu z różnych powodów, więc tutaj my jako Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zawsze apelowaliśmy o taką solidarność sąsiedzką, o społeczną wrażliwość, bo jeżeli nawet sami nie możemy, czy nie jesteśmy w stanie pomóc, to zawsze możemy wykręcić numer alarmowy 112. Najwięcej ofiar było 26 i 27 lutego, gdy z wychłodzenia zmarło 10 osób. W ubiegłym sezonie niskie temperatury spowodowały śmierć 110 osób. Ze skutkami ubiegłotygodniowego ataku zimy walczą też Brytyjczycy. Miliony ludzi na południu mają problemy z wodą. Temperatury wprawdzie rosną, ale niektóre regiony pozostają odcięte od świata. W wielu domach, na przykład w zachodnim i północnym Londynie, wody nie ma wcale. Ciężarówki dowożą tę butelkową. Używajcie tak mało wody, jak to możliwe. To z kolei apel wydany przez 4 dostawców z południowo-wschodniej Anglii. It's critical. To stan krytyczny. Bez wody nie da się prowadzić biznesu, nie można zmywać, gotować, nie można funkcjonować. Mówi w BBC pracownica jednego z pubów. Przyczyny? Z jednej strony rury uszkodzić mogła zamrożona woda w ich wnętrzu. Z drugiej gwałtowna zmiana. Najpierw mróz, a potem odwilży. To sprawiło, że szereg rur pękło. Temperatury na wyspach rosną, zima w odwrocie, ale ciągle daje się we znaki mieszkańcom Cumbrim. W niektórych jej rejonach do pomocy zaangażowano RAF, brytyjskie siły powietrzne. Helikopter zrzucać będzie zapasy. Jedzenie, grzejniki i opał. Dodajmy, że odwilż to też ryzyko powodzi i podtopień, między innymi na północy Anglii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pogodne, jednak na zachodzie i Pomorzu Zachodnim więcej chmur i tam może jeszcze popruszyć śnieg. W Suwałkach minus 3 stopnie, a w Szczecinie i Legnicy plus 6. Trójka.

Tak, tak. Trudne, aczkolwiek nie całkiem beznadziejne, można powiedzieć. Ale może wspólnie sobie... Pewno lepszym... Tak, tak. Ja oczywiście za chwilę swoje panu zdanie przedstawię. Pewno lepszym byłby rozmówcą przewodniczący nowy tej podkomisji. Pan Tadeusz Cymański. Pan Tadeusz Cymański. Owszem, ale ja swoje zdanie ale nie oczywiście mógł. Mam. Ja chcę zacząć od tego, jeśli pan pozwoli, panie pośle, by może wspólnie spróbujemy jednak przybliżyć te pomysły, te dyskusje, ten projekt, tę ustawę słuchaczom, bo to jest projekt ustawy skierowany, jak powiedziałem, nie tylko do posiadaczy kredytów denominowanych we franku, ale w ogóle do posiadaczy kredytów, którzy mają po prostu problemy ze spłatą, czy tak? Tak, z tym, że wie pan co, jak się zaczyna coś robić od, jak się dom zaczyna budować czy remontować od wymiany komina, no to jest to ryzykowne, czy wyrywanie jakiejś deski z podłogi, to może się okazać cały plan dość ryzykowny. Tu trzeba by no jednak zacząć jakiejś fundamentalnej odpowiedzi na pytanie, tak? Czy nie należało tej sprawy rozwiązać bardziej stanowczo i tak jak to rozwiązały już liczne kraje, takie jak Chorwacja, jak Węgry, jak Austria, jak... Ale co to znaczy stanowczo? Nawet Rumunia. To znaczy jak? No, to znaczy odpowiedzieć na pytanie, czy można legalizować bezprawie, czy możemy uznać, że nie ma problemu żadnego z legalnością takiego, powiedział, produktu bankowego, w cudzysłowie, jak kredyt tak zwany frankowy, bo jak wiemy, wyroki sądów tutaj już różnie w tej to sprawie... To prawda, jest coraz większa liczba wyroków świadczących o tym, że niektóre przynajmniej te kredyty denominowane były udzielane niezgodnie po prostu z prawem. Ale Tadeusz Cymański, przewodniczący szef tej specjalnej podkomisji sejmowej, mówi tak, to nie o to chodzi, żeby frankowicze byli w jakiejś wyjątkowej, uprzywilejowanej sytuacji, to chodzi o to, aby pomóc tym, którzy sobie nie radzą. Dlatego powstanie na przykład specjalny fundusz restrukturyzacyjny, na który złożą się banki, no, czyli de facto wszyscy klienci. A co będzie finansowane z tych pieniędzy? To nie tylko problem złożenia się wszystkich klientów, bo generalnie to i tak za różne patologie w systemie finansowym płacą z reguły wszyscy obywatele. Natomiast pytanie jest inne. Czy to rozwiązuje w ogóle problem tak zwanych kredytów frankowych, których mamy tam gdzieś na ponad 100 miliardów na pewno w tej chwili złotych? Moim zdaniem nie. Sto kilkanaście. Tak. Po drugie, czy jest rzeczą oczywistą, że trzeba by wesprzeć ludzi i to bez względu na to, jaki mają kredyt, czy złotowy, czy frankowy, czy w euro, jeśli, nie wiem, stracili pracę, mają chorzy, są, mają jakiś nowotwór, jakieś nieszczęście, dom się spalił, rodzina, prawda, cała zginęła w wypadku samochodowym i tak dalej. No to pewnie, że takim ludziom trzeba pomóc i tu w ogóle nie ma gadania, ale to są jednostkowe przykłady, prawda, a tu chodzi o coś innego. Tu chodziło z jednej strony, pomieszano moim zdaniem wsparcie z restrukturyzacją tych kredytów. No troszkę tych wątków za dużo jest, to jest prawda. Ja to tylko tytułem... Mało tego, zadałem... jeszcze jeden wątek taki bankowy. Panie Kubo, ja nie jestem wielkim fanem banków, jak panu wiadomo pewno. Natomiast no nie mogę chyba też być tak trochę się kłócić z zasadą pewną sprawiedliwości, że te banki, które no nie udzielały dużo tych kredytów, nie szalały z tak chciwością w tym zakresie. No również padną ofiarą tej ustawy. Te, które nie miały żadnych hamulców, tak jest, prawda? Tak jest, bo wracając do tego funduszu, zadałem pytanie, na które sam odpowiem. Banki, które przystąpią do tego funduszu, będą mogły otrzymać zwrot różnic bilansowych w wartości kredytu zarówno przed, jak i po restrukturyzacji, bo zakładamy, że troszeczkę stracą. No, podstawowe pytanie, które padnie za chwilę w audycji, pewnie brzmi, po jakim kursie to przewalutowanie? Co zaproponuje bank? Co może zaproponować? Czy my możemy składać własne propozycje? No tak. Fundamentalne pytanie, jeszcze jedna uwaga. Pytanie przy każdym akcie prawnym, które podejmujemy, powinno być takie. Komu to ma służyć i czy ktoś z tego rzeczywiście znacząco skorzysta? Bo tu są też spore wątpliwości, docierają do mnie na przykład ze środowisk no, tych stowarzyszeń frankowych czy antyfrankowych, które no, twierdzą, że nie spodziewają się jakiegoś runu na banki, a wprost przeciwnie, że może to dać bankom pewne instrumenty nawet niewygodne, niekorzystne dla kredytobiorców. To prawda, bo będzie taka presja do zmuszania na takich czy innych warunkach, no należy zakładać, że na pewno korzystnych dla banków, do przewalutowania kredytów. Presja na tych, którzy na przykład tego nie chcą, a są tacy. Warto powiedzieć, że projekt prezydencki przewiduje podniesienie minimum dochodowego dwukrotnie dla tych, którzy będą chcieli wnioskować o wsparcie. Zwiększone też zostanie samo to wsparcie z 1500 do 2000 zł. Wydłuży się czas możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy. To jest propozycja dla tych, którzy na przykład tracą pracę. Tyle tylko, że no dobrze, te pieniądze trzeba będzie zwrócić. No panie Kubo, no właśnie, to nie jest żadna darowizna, ani umorzenie to jest, z powodu jakiegoś dramatu ludzkiego. To jest, jak mówią bankowcy, ekonomiści, takie no troszkę lewarowanie długu. No bo ja nie wyobrażam sobie, że człowiek, który, prawda, jest w jakimś dramacie życiowym, prawda, jakimś osobistym, zawodowym, zdrowotnym, to on nagle i tak już nie daje rady spłacać tego kredytu tak zwanego frankowego, to teraz weźmie nowy kredyt, żeby spłacać tamten, którego i tak już się poddał i, prawda, najchętniej by oddał już to mieszkanie i w ogóle nie chciał mieć. Może zdarzyć się tak, że po upływie tych 36 miesięcy zostanie z dwoma kredytami. Tak, no chyba, pośle, że zostanie prezesem banku i wtedy rozwiąże swój problem. Tak. Kocha pan banki, to słychać. Pewnego dnia, o czym rządzący nie lubią mówić, ale przyjdzie koniec obecnej koniunktury. Przyjdzie takie tąpnięcie na giełdzie, w gospodarce amerykańskiej. Nawet fachowcy przewidują, dzisiaj czytałem takie analizy, że 8 miesięcy później tąpnięcie dojdzie do Europy. Choć zdania są podzielone, niektórzy wskazują na rok 2019 w Stanach, niektórzy na 2020 czy 2021 w Europie potem. Ale przyjdzie taki moment, to rzecz pewna. No obawiam się, że niestety w dużej mierze tak i to wcale nie musi być tak odległy okres, czy, prawda, 21 roku. No nie pamiętajmy, że będą znaczące ruchy stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To zawsze miało wpływ na rynki walutowe. A dlaczego jesteśmy o tym w przededniu wojny walutowej, wojny handlowej, przepraszam, między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, a zwłaszcza Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi, choć i inne kraje tu się już w tej sprawie zabierają głos, to wszystko może mieć istotne znaczenie. Dlaczego dla o tym wspominam? Franka. Bo wtedy właśnie kursy walut mogą szaleć. Zatem jeśli przyjdzie moment, kiedy frank, co może wydawać się dzisiaj nieprawdopodobne, ale przypomina mi się lato 2008 roku, wtedy to też wydawało się nieprawdopodobne. Przypomnę, że kurs franka zszedł poniżej 2 zł. A może nadejść teraz moment, kiedy frank na przykład zejdzie mocno do wartości w okolicach powiedzmy 3 zł. Warto wtedy zastanowić się nad przewalutowaniem? Co, ja bym tak nie gdybał, co może być z tym kursem, bo znajdą się tacy, którzy powiedzą, że ale kurs franka może być nie około 3 zł, tylko na przykład około 6. I co wtedy, prawda? Więc to jest bardzo ryzykowna, to jest jakaś ruletka intelektualna, kursowa. Pamiętajmy, że również stopy procentowe w Polsce mogą ulegać zmianom. I były pierwsze próby robione w kontekście jednego z banków, który policzył taką propozycję właśnie wstępną przewalutowania i propozycja banku była taka, że kredytobiorcy, tak zwani frankowi, mieliby płacić raty wyższe niż do tej pory nawet płacili, więc to, gdyby banki chciały to przewalutować, to nie musiałyby mieć żadnej specjalnej ustawy, po prostu ze swoimi klientami by się chciały dogadać, ale nie chciały, tu jest problem i nie byłoby żadnego dramatu, gdybyśmy my poszli śladem innych krajów i zrobili tak, że skoro banki mają 14-15 miliardów zysku netto rocznie, to niech się rozliczą ze swoimi klientami. 13,6 netto za ubiegły rok. 14 prawie miliardów. To jakby oddały tym swoim kredytobiorcom miliard rocznie, żaden system bankowy by się nie zawalił, prawda, i tak dalej. Trzeba się przyjrzeć również, jak traktowani są klienci kredytobiorcy złotowi, bo to nie jest też tak, że oni są tutaj, prawda, jakoś szczególnie łaskawie traktowani przez banki. Czyli co, suma summarum, dużym problemem była do tej pory w tym koszcie kredytu i tak dalej. No, spready, tam wątków jest kilka. Spready oczywiście, uznawane już w wielu wypadkach za nielegalne i tak dalej przez sądy. to ale... jest, to jest tak, że silne państwo dla mnie, silne, skuteczne państwo, to jest takie państwo, które nie ulega jakiemuś szantażowi żadnego lobby, jakimś takim naciskom z jednej strony, a z drugiej strony nie pozwala okradać czy oszukiwać swoich własnych obywateli. I to bez względu, czy to są obywatele biedni, czy bogaci, czy średnio zamożni, czy to są obywatele, którzy wzięli kredyt w polskim złotym, czy w euro, czy we franku szwajcarskim, czy w jenie japońskim. Państwo ma pilnować naszego bezpieczeństwa ekonomicznego. I oczywiście stabilność systemu finansowego, systemu bankowego jest ważna, ale nie może się opierać na fikcji, że skoro nie ruszamy problemu, to on jakoś się sam wygaśnie. Rozumiem, że zmierzamy do wniosku, że ta ustawa tego zasadniczego problemu nie dotyka i nie rozwiązuje. Absolutnie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, panie pośle. Pan poseł Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim gościem. Raz jeszcze spotkamy się na antenie przed godziną 13. 20 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy ustawa dotycząca kredytów jest nam potrzebna. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, z Gdynia. Ponieważ ta bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ograniczę się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, iż z tematem pieniądze, banki, łączy się jedno, ryzyko oraz indywidualna, osobista odpowiedzialność za podjęte działania związane z finansami. Ale z drugiej strony, każda pomoc państwa dla kredytobiorców jest wskazana. Nie da się, może się uda, może nie, ale warto spróbować, oby się tylko naprawdę udała. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana, pani Aneta, pisząca komentuje. Definitywnie potrzebne, Polacy poszli do banków po kredyt na mieszkanie, bo chcieli zaspokoić swoją podstawową potrzebę, dach nad głową dla siebie, swojej rodziny. Jednak część z nich dostała do podpisania umowy nienazwane w polskim prawie bankowym produkty powiązane z walutą, czyli instrumenty finansowe. 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Może tak troszeczkę obok kredytów frankowych akurat, bo gościem państwa jest pan poseł Szewczak, tak. Szewczak, tak. Pan poseł Szewczak przez wiele lat był ekonomistą, głównym ekonomistą SKOK-u, więc może na przykład, korzystając z okazji, zapytałby pana posła, w jaki sposób można doprowadzić do takiego stanu, że banki złożą się na 5 miliardów wypłat z tytułu strat. Z tych właśnie skoków. Pan Andrzej napisał, by trzeba wyrównać szanse, znaczy najważniejsze. Powinno być tak, jak na całym świecie. Jeśli nie spłacasz kredytu na dom, to bank może ci go zabrać. I tyle. Ale nie odpowiadamy całym majątkiem do końca życia. Pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Witam pana. Ja jestem akurat frankowiczem i chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale kursy franka zawsze pod koniec miesiąca i na początku miesiąca rosną, co jest terminem spłaty właśnie raty frankowej. Tuż przed dniem przelewu, tak? Rozliczenie tak się. Oczywiście, że tak. A druga rzecz, to gdybyśmy policzyli to wszystko dokładnie, a ja to policzyłem, to się okazuje, że ja swój kredyt dawno już spłaciłem, licząc na powiedzmy ten kurs, po którym ten frank został przeliczony. Czyli moment kursu, po którym zaciągnął pan kredyt. O, tak jest. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna rzecz, że żaden z frankowiczów franka nie dostał do ręki. Nie oglądał na oczy, to prawda, to wielokrotnie jest podnoszone. 7 trójek na początku 22. Czy ustawa dotycząca kredytów jest nam potrzebna? Czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. Tymczasem dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Uważam, że w tej chwili lepiej dyskutować w gronie bankowców i prawników na temat uregulowania różnych problemów, które są związane z kredytami tak zwanymi kredytami frankowymi, niż regulować to w formie ustawowej, bowiem być może sytuacja gospodarcza się zmieni, być może zmieni się również stosunek złotego do franka szwajcarskiego i wtedy być może ci, którzy zaciągali kredyty złotowe, będą mieli wielkie pretensje do tych, którzy otrzymują, czy ewentualnie otrzymają jakąś zdecydowaną pomoc ze strony państwa, która będzie uwarunkowana ustawowo. Także wydaje mi się, że jest wiele innych instrumentów, wiele innych możliwości, które poza ustawami byłyby w stanie rozwiązać problemy tych ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić ze spłatą kredytów frankowych. Warto podkreślić, że tak zwane kredyty frankowe to są najlepiej spłacane kredyty mieszkaniowe i warto podkreślić, że w zasadzie grupa ludzi mających problemy ze spłatą tych kredytów jest bardzo niewielka. Pan Miki napisał, jeżeli ustawa przejdzie, to czeka nas era drogich kredytów, ponieważ nic nie jest za darmo. Pan Paweł, panie Pawle? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tak troszeczkę z drugiej strony chciałem, bo sam mam kredyt we frankach, ale zawierając umowę kredytową, nikt mnie nie zmuszał do tych franków. To była moja świadoma decyzja. Przeliczyłem sobie wszystko, że mogę na tym zyskać, a mogę stracić. No niestety tak się realia ułożyły, że straciłem. Także wie pan, no znakomita, znaczy duża część tych ludzi, którzy wzięli kredyt we frankach, jakby sytuacja była odwrotna i frank by był tańszy, to by na tym zyskała i nikt by wtedy nic nie mówił, że są umowy nieważne, że są niezgodne z prawem i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony pan Marcin napisał, posiadam kredyt w złotówkach, który zawsze był droższy niż ten we frankach. Zawsze wiedziałem, że kurs pieniądza, czy chociażby złota, jest po prostu ruchomy. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ze Szczawna w Droju. Ja też jestem frankowiczem. Kredyt braliśmy gdzieś 15 lat temu. Frank był wtedy po 2,80. Jakoś nie mogę narzekać na to, że wziąłem ten kredyt we frankach i idzie to ku końcowi. A ta ustawa, uważam, nie jest w ogóle potrzebna, bo no, ludzie biorąc kredyt we frankach, no nie przewidywali też, co będzie dalej, tak? Że to, jak ta gospodarka światowa się potoczy, że ten frank tak pójdzie do góry. Też proszę zauważyć, że te 10-12 lat temu moja rata w kredycie złotowym byłaby wyższa o 1500 zł. No to było bardzo dużo, tak? No później faktycznie spłacaliśmy z żoną dużo więcej, no ale ja uważam, że to i tak wyszło na... Nie przeliczałem tego, czy na korzyść, czy na niekorzyść, ale generalnie z kredytu jestem zadowolony, a ustawa i tak uderzy po kieszeni klientów, bo wiadomo, że dostanie klient, a nie banki. Banki tak będą miały koszta swój będą, zysk. Będą przerzucone, to tak, to nomen omen na bank. Pan Piotr napisał, cały czas posługujemy się pojęciem, że bank straci. Czy jeśli ktoś zakłada swój biznes, założy sobie, że będzie miał zysku określoną kwotę, a potem okaże się, że zarobi na przykład połowę tego, co sobie założył, to też będzie to strata? Banki, dając kredyty denominowane, nie kupowały franków, tak więc nic nie stracą, tylko zarobią mniej niż myślały. Pani Maja, witam. Halo, dzień dobry. Halo, witam. Ja chciałabym się dołączyć do dyskusji. Nie mam kredytu we frankach, ale ja czasami pali mnie problem społeczny. Jestem ogólnie społecznikiem i ci ludzie, którzy się do państwa zgłaszają na antenę, to są wolontariusze. Bo ludzie, którzy dzwonią, nie mają w tym żadnego interesu, żeby wykręcić numer i nie wiedzą, czy się przebiją. Proszę przebić się do rządzących, panie Kubo, bo pana odpowiedzialność jest w tym momencie. I zahaczyć o temat rozwiązania węgierskiego, bo ludzie, to co napisała pani do pana na samym początku audycji, nie wiedzieli, że biorą tak zwane instrumenty finansowe. I to jest nieprawda, że ten kredyt jest spłacalny lepiej niż spłacalny jest kredyt w złotówkach. Oni nie wiedzieli, że biorą instrument finansowy. To nie jest kredyt. To, co pobrali frankowicze, a rozwiązanie węgierskie, dlaczego my nie jesteśmy w stanie jako Polska, tak samo jak Węgry, zaprzeczyć pewnym mechanizmom finansowym, kiedy da się je uregulować w bardzo prosty sposób. To... Pan ekspert, który się wypowiadał przed chwilą u pana z nagrania, to jest mowa trawa, to jest wodoleństwo. Ci ludzie, że oni dobrze spłacają, bo oni sobie odejmują od ust. Oni sobie odejmują od ust propos, i to jest prawda. A propos tego, co pani wspomniała, troszkę a propos, pan Piotr, jedyne uczciwe rozwiązanie to usunięcie z umów klauzul niedozwolonych. W IDERE jest Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa kredyt na kredyt nie rozwiązuje problemu, a tylko odkłada problem w czasie. Pan Kuba jeszcze. Panie Kubo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie, że się dodzwoniłem pierwszy raz. Ale jak, ja się cieszę. Ja bym tutaj bardzo prosił, ale pan zaprosił może pana Petru, bo to on tak chętnie wtedy chyba namawiał do kredytu w frankach. To jedno z moich takich pytań. Mhm. A drugie, dlaczego nikt nie polecał kredytu w dolarach lub funtach brytyjskich? 7 trójek na początku 22. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Oczywiście, że jest bardzo potrzebna. W moim stowarzyszeniu ta sprawa była już wywodzona do komisji sejmowej razy kilka. I powiem szczerze, zesłałem się na ustawy, które zostały wprowadzone w Hiszpanii, Chorwacji, w Portugalii, gdzie ustawą przywrócono walutę miejscową według zasad nominalizacji. Zresztą ta zasada istnieje w Konstytucji. I przywrócono kurs waluty na dzień miejscowej waluty zawarcia umowy. I problem się skończył. 12.31 już. Moim gościem jest pani Aneta Wydrzyńska, sekretarz Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, Aneta Wydrzyńska z tej strony. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi. W tym tygodniu, jak wiemy, po raz drugi spotka się sejmowa podkomisja pracująca nad ustawą dotyczącą wsparcia dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Po części ta ustawa dotyczyć będzie między innymi tak zwanych frankowiczów. Wiem, że stowarzyszenie ma sporo uwag. Czy są tam przepisy, które mogą implikować zjawiska negatywne, niekorzystne dla kredytobiorców? Oczywiście, to znaczy tak, bankom przede wszystkim absolutnie nie będzie opłacało się tych umów nie wypowiadać. Pierwsze, co ja bym zrobiła jako prezes banku... Czyli będą dążyć do tego, żeby wypowiadać, tak? Proszę pana, we wszystkich umowach w zasadzie, to znaczy ja nie znam takich, które mają dłuższy termin wypowiedzenia niż 30 dni. Co by pan zrobił? Jeżeli ustawa mówi o tym, że banki mają informować... Mogę tutaj zresztą przytoczyć, tak? Bardzo proszę. Na fundusz wspierający składają się kwartalne wpłaty kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką, przeznaczonych na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą i tak dalej, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Po co czekać? Na co czekać? Czyli banki żeby będą... płacić więcej, żeby nam saldo rosło osób, bilans, prawda, tych kredytów celnych, po co czekać, wypowiadać i wtedy ta ustawa w zasadzie nie ma racji bytu. Banki będą zatem motywowane do szybkiego wypowiadania umów kredytowych, by zmniejszyć kwotę składki na fundusz, ten fundusz restrukturyzacyjny. Dokładnie tak. Ale może z drugiej strony, w związku z tym, że będą motywowane tą składką, może będą prześcigać się w korzystnych propozycjach. Na te korzystne propozycje czekamy od 3 lat, prawda? Także zapraszamy. I do tego nie jest potrzebna ustawa. I ta ustawa oczywiście w dużej mierze ta ustawa dotyczy wszystkich kredytobiorców. Tak. Nadużywanie słowa na F, które kojarzy się z walutą pewnego europejskiego kraju, naprawdę jest nieuprawnione. Ale kilkakrotnie ja to podkreślałem, że dokładnie, ustawa tak. skierowana o jest... o wszystkich kredytobiorcach tak, i tutaj pan poseł Szewczak bardzo ładnie właśnie powiedział, żeby zastanowić się nad tym, od czego zaczynamy budowanie domu, tak? Gdzie tkwi problem? W naszych kredytach odsyłano nas, prawda, do tego, żeby je podważać w sądach. Wiemy doskonale, że wszystkie one zawierają klauzule abuzywne i nie były w ogóle praktycznie... Niedozwolone, nieuczciwe, tak? Antagonizowanie środowiska kredytobiorców i dzielenie ich na jakichś tam walutowców, bo podkreślmy, kredyty były denominowane, indeksowane, waloryzowane, nominowane do różnych walut, prawda? Mhm. Nie tylko do franka szwajcarskiego. Wszyscy kredytobiorcy mieli w zasadzie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które jest de facto nielegalnym instrumentem pozyskiwania nielegalnych środków przez banki. No tak, tak, ale to dochodzimy... W wielu wyrokach mamy tutaj oczywiście pozytywnie rozpatrzone na korzyść kredytobiorców. Dochodzimy do jakiegoś kuriozalnego wniosku. To przepraszam bardzo za dosadność, ale po chorobę w takim razie w ogóle nad tym projektem pracujemy. Skoro to jest projekt, który na pewno nie rozwiąże problemów tych zasadniczych, frankowiczów, prawda? Być może wpędzi ludzi, którzy mają kredyty i zechcą skorzystać z tej pomocy, w dodatkowe problemy. To może ta ustawa jest tam kompletnie niepotrzebna w tym kształcie. Ona w tym kształcie właśnie jest na pewno do głębokiego i szerokiego doprecyzowania. Troszeczkę mam obawy, ja bardzo lubię posła Tadeusza Cymańskiego, natomiast no naprawdę myślę, że za to płacimy jako społeczeństwo, żeby się edukował i że jeżeli już stał się szefem podkomisji, to naprawdę musi nadrobić lekturę. Polecam mu stronę bankowebezprawie.pl, tam jest mnóstwo wiedzy. Natomiast wracając do tematu, czy ta ustawa tak czy nie, ogólnie... Pracowity, jak sądzę, poseł, więc miał być moim gościem pan poseł Cymański, niestety nie mógł. Ale wracając do głównego... No bo być może się edukuje. Także liczę na to. Wracając do głównego wątku, bank wiadomo, że nigdy nie straci, bo przykładem jest tak zwany podatek bankowy. A według ekonomistów prawie cały ten podatek został przerzucony na klientów w postaci różnych marsz, różnych opłat. Tak więc niektórzy być może się będą buntowali. Były takie przypadki wśród słuchaczy Trójki, bo temat nie po raz pierwszy jest podnoszony u nas. Owszem, ktoś na przykład wziął kredyt, stracił pracę, wcześniej wpadł w tę pułapkę różnicy kursu, wzrostu kursu. No i dlaczego ktoś powie ze słuchaczy, ja mam to finansować? Tak daleko ma sięgać solidaryzm społeczny? Wie pan, tutaj jakby obywatel nic nie będzie finansował, bo niby z jakiej racji i na podstawie czego ludzie tak twierdzą, bo ja się zawsze nad tym zastanawiam, ludzie, czy nie twierdzą na podstawie nagłówków z gazet. Ludzie przekonują się idąc do banku, ponieważ doskonale wiedzą, że jeżeli w jakikolwiek sposób obciążymy sektor bankowy, to ten sektor bankowy w tej sprawie zwróci się do klienta. To ja odpowiem tak, jeśli mogę, panie redaktorze. Klientów, dlaczego? Okej, okay. Dlaczego na Zachodzie kredyty są w zasadzie o 50% tańsze? Dlaczego my płacimy więcej, mamy wyższe oprocentowania? Takie jest moje pytanie. Wystarczy sobie porównać. Naprawdę wszystkie te osoby, które twierdzą, że wszystko jest przerzucane u nas przez, załóżmy, kredytobiorców, którzy zostali poszkodowani, krótko mówiąc, metodą na walutę obcą, tak? Głównie rzeczywiście na franka, to może by zorientowali się troszeczkę, więcej poczytali i zastanowili się, jakie koszty są w państwach tak zwanej zachodniej Europy, tak? I w ogóle w Unii Europejskiej. I może porównajmy, może rzeczywiście ktoś powinien. My się staramy to robić cyklicznie. Zgoda, to natomiast jest... Natomiast absolutnie jest tak, że płacimy znacznie więcej. Średnio sobie obliczyliśmy, że na kredycie w wysokości 300 tysięcy my płacimy o 200 zł już w przeliczeniu na złotówki, o 200 zł miesięcznie więcej niż kolega uśredniając z Europy Zachodniej, tak? No kolega kredytobiorca. Być może odpowiedź jest prosta, że takie tworzymy warunki prawne. Takie tworzymy ramy. Ale teraz nie weszła ramy. Jeszcze ta ustawa. Chwileczkę. Ale ta ustawa jeszcze nie weszła. Ale ja, nie mówię o ustawie. Pani zapytała o oprocentowanie, warunki uzyskiwania kredytów. Koszty tych kredytów mnie przypominają się audycje, które pomogły. Jak sądzę troszkę. Wraz ze słuchaczami Trójki przyłożyliśmy rękę do sprawy. Proszę sobie przypomnieć, jak wiele lat drenowani byliśmy Polacy w sprawie opłat interchange. I dopiero potem ustawa to nieco uporządkowała, prawda? No jest tego jeszcze mnóstwo. Nasze stowarzyszenie naprawdę stara się śledzić, wyłapywać, bo absolutnie nie skupiamy się tylko na problemie kredytów indeksowanych do walut obcych, denominowanych i tak dalej, tak? Szeroko pojętych. Ale też na problematyce, która dotyczy złotówkowiczów i w ogóle wszystkich kredytobiorców, pożyczkobiorców. Jest tego mnóstwo. Suma summarum, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Rozumiem, że ustawa w takim kształcie... Absolutnie, w takim kształcie na pewno nie. Zgłosiliśmy swoje poprawki. Poza tym nas interesuje zrównanie mechanizm zrównujący kredyty pseudowalutowe z kredytami złotówkowymi. To jest projekt numer 729 zgłoszony przez Kukiz. Także namawiamy, może poseł Tadeusz Cymański też zgłębi go i zastanowi się nad tym, co mówi wszemi wobec. Pani Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Witam panią, halo. 7 trójek na początku 22. Już jest pani Małgorzata. Witam panią, halo, dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Oczywiście uważam, że system bankowy... Już ściszam radio. system bankowy to należy gruntownie uporządkować, żeby sytuacja taka, jak ta nastąpiła z tymi frankowiczami, nie miała racji bytu w przyszłości, ale jeżeli już się coś takiego zdarzyło. Proszę Państwa, wszyscy mamy dowody osobiste, po 18 roku życia możemy uczestniczyć w wyborach, czy jesteśmy osobami dorosłymi. Jeżeli ktoś decydował się na niższy kredyt, o niższej spłacie, to wtedy wiedział, co robi. Ja w tym samym czasie miałam kredyt złotówkowy. Ja płacam i do dzisiaj płacę dwa razy tyle, co frankowicz. Oczywiście dzisiaj, złotówki się zmieniła. Ale woli Pani takie rozwiązanie? Nie tylko, że wolę. Przyjęła Pani, że takie rozwiązanie jest po prostu bezpieczniejsze, tak? Po prostu takie jest bezpieczniejsze, to jest tak. I wtedy ludzie tam, gdzie po prostu cwaniaczyli, chcieli mieć mniej, owszem, mieli mniej, ale jednak niestety wiedząc, że się na 30 lat Pani Małgorzato biorą i się zaprotestuje. Zadłużają, to po prostu... Nie zawsze, jak to Pani nazwała, cwaniaczyli. Czasami, bo znam takie przypadki, dostawali prostą informację. Nie mają Państwo zdolności kredytowej, złotowej, proponuję kredyt walutowy. Tak, ale rozum mają też i powinni wiedzieć, co to znaczy. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Dzień dobry panie Kubo i wszystkim słuchaczom. Pierwszy raz się dodzwoniłem do was. Jestem niezmiernie szczęśliwy. Ja mam taką jedną sprawę. Ja jestem, byłem, że tak powiem, posiadaczem kredytu frankowego. Wziąłem go w 2006 roku. Zaznaczam, że nie jestem żadnym ekonomistą, ale obserwowałem sobie kurs franka i w 2008 roku przywalutowałem go i spokojnie do przodu, w cudzysłowie, byłem 80 tysięcy. Wszystkim to polecam. Także dziękuję serdecznie za słuchanie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pan Janusz napisał: nie pomagać w przewalutowaniu. Natomiast niechże banki oddadzą spready i to będzie uczciwe względem także tych, którzy brali kredyty w złotych. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. No ja jestem właśnie, mam kredyt we frankach i teraz zmieniłem trochę zdanie, bo pani, że cwaniaczyliśmy. Ja jestem prostym, zwykłym łapakiem, który wyjechał do Norwegii, zarobił troszkę pieniążków, wrócił do Polski z jakąś gotówką, poprosił o kredyt. I co, dostałem kredyt we franku, gdzie byłem w sumie namawiany, i tylko dostali ci kredyty we franku, którzy mieli jakieś zarobki. Ja będę w Norwegii, zarabiałem na przeliczaniu na tamten czas jakieś 10 tysięcy złotych i tylko dlatego było mnie stać na franka. Rozumiem. Ja bym inaczej go nie dostał, tego franka, gdybym nie był w Norwegii, bo w Polsce nie miałbym pewnie tak dobrze płatnej pracy. I dlatego te kredyty też dobrze się spłacają. Pan Tomasz komentuje oczywiście, że ustawa jest potrzebna, tym bardziej, że były to jedne z głównych obietnic wyborczych pana prezydenta, jak i PiSu. Niestety już dawno straciłem nadzieję, że politycy się z tych obietnic wywiążą. Wraz z grupą 1500 osób dołączyłem do pozwu zbiorowego przeciwko mBankowi. Niestety, patrząc na szybkość działania sądów, czeka nas 5 lat pewnie sądowej batalii. Panie Norbercie, witam pana. Halo? Witam serdecznie, panie Dzień redaktorze. Dobry. Ten mail, którego pan przeczytał, jest świetny i trafny. Ja uważam, że cała dyskusja w ogóle jest wielką abstrakcją. Ja jestem, posiadam kredyt we frankach, posiadam kredyt tak zwany frankowy. Tak. Okazało się po ostatnich moich dochodzeniach, że jest to kredyt nie we franku szwajcarskim, tylko jest to kredyt, jest to usługa finansowa, która jest nominowana do franka szwajcarskiego. Ja oczekuję pomocy od mojego państwa, ale tylko w jednej rzeczy. Ja, broń Boże, niczego nie chcę od państwa mojego dostawać, żadnych pieniędzy, żadnej zapomogi. Ja sobie dam radę, biorąc kredyt, świetnie zdawałem sobie sprawę z tego, że są różnice kursowe, że on może podrożeć i tak dalej, i tak dalej. Wziąłem to na swoje barki. Natomiast jeżeli się okazuje, że banki, wszystkie banki tak naprawdę, stosowały w swoich umowach niedozwolone instrumenty finansowe, że oszukiwały swoich klientów, mówiąc im, że jest to kredyt we franku, kiedy on w tym franku w ogóle nie jest, no to ja oczekuję od mojego państwa, że moje państwo przykładnie ukaże te banki. I ta ustawa, która jest przygotowywana, dla mnie to jest jakaś farsa. Tutaj mam wrażenie, że chyba politycy, chyba wszystkich opcji politycznych, boją się ruszyć tego tematu właściwie, to znaczy ukarać banki za to, że oszukiwały swoich klientów. Ja oczekuję tylko i wyłącznie tego, że moje państwo ukara banki i każe im oddać tylko i wyłącznie te pieniądze, które niesłusznie od swoich klientów pobrali. Niczego więcej nie oczekuję. Wyraźnie widać zgoda, brak pomysłu na rozwiązanie sytuacji. 7 trójek na początku 22. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Ja uważam, że te sprawy powinny być załatwiane albo poprzez sądy w przypadku, kiedy kredytobiorca został na przykład potraktowany nieuczciwie i ma na to dowody, czyli został wprowadzony w błąd, nie uzyskał odpowiednich informacji o zagrożeniach wynikających z ryzyka kursowego. Wtedy sprawa powinna być skierowana do sądu i takie procesy już są. Niektóre kończą się sukcesem dla skarżących, kredytobiorców. Natomiast inne kwestie powinny być załatwiane w konsekwencji umowy zawartej z bankiem, w trybie odniesienia się do tej umowy i renegocjowania jej warunków. Ja nie uważam, żeby ustawa była tutaj potrzebna. Pan Waldemar komentuje, nie wiem, czy pomoc jest konieczna, ale nie mogę się nadziwić, jak można coś obiecywać, a dopiero później zastanawiać się, czy to w ogóle jest realne. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry, witam panie Kubo, witam państwa. Dzień dobry panu. Oczywiście jestem frankowiczem, który grzecznie i skrupulatnie miesiąc w miesiąc płaci należne raty do banku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki temu mamy gdzie mieszkać, oczywiście, bo tylko dzięki temu mogliśmy uzyskać możliwość mieszkania we własnych czterech ścianach. Mhm. Natomiast chciałem powiedzieć, że jakoś nie uważam się za cwaniaka. To troszkę mnie poruszyło, ponieważ jestem humanistą i niekoniecznie się muszę znać na wszystkich przepisach bankowych. Natomiast oczywiście, jak pewnie wielu innych humanistów, skorzystało z oferty banków. Mhm. I nie wynika to z mojego cwaniactwa, więc no prosiłbym, żeby też tego typu nie nadużywać takich określeń. Oszczędzać. Rozumiem. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana dobrego. Również. Pan Piotr napisał, nie róbmy z banków świętych krów. Jak nieco przytrze im się nosa, to naprawdę nic się nie stanie i tak sobie to odbiją. Panie Bartłomieju, witam. Halo? A dzień dobry. Dzień dobry. Ja też jestem frankowiczem, nie wiem czy szczęśliwym, czy nieszczęśliwym, ale chciałem powiedzieć, że kredyt wziąłem we frankach tylko i wyłącznie dlatego, że żaden z banków, to co pan wcześniej powiedział, nie chciał mi udzielić w innej walucie kredytu. Także z małżonką nie byliśmy w stanie wziąć innego. Trochę się czuję urażony, że jesteśmy oceniani jako cwaniacy. A kolejna sprawa to taka, że osoba, która w banku mi oferowała ten kredyt, już niestety nie pracuje. Uważam, że troszkę mnie, że tak powiem, wyprowadziła w pole, mówiąc, że jest to najbardziej bezpieczna forma kredytu, jaka wtedy bodajże 12 lat temu, jak brałem, że tak powiem, była dostępna. Rata mi wzrosła już dwukrotnie, ale i tak daje to radę spłacać, także akurat w tej kwestii nie narzekam. Nie rozumiem tylko jednego, skoro bank mi w dniu brania kredytu udzielał kredyt i wyliczył sobie już jakiś zysk z tego tytułu na 30 lat, na podstawie, to dlaczego jest problemem, żeby wrócić do przewalutowania stanu wyjściowego, z tym zyskiem, który był, bo to jest jakaś chora sytuacja, że ten zysk cały czas w jakimś banku balansuje albo w tą stronę, albo w tą, z reguły na plusie. Także tego nie rozumiem i w ogóle nie wiem, czego tego problemu nikt dobre, nie porusza. Skoro... Dobre pytanie, to jest argument. Pan Krzysztof napisał, klienci nie przewidzieli, że bankierzy będą na telefon. Ustalali spready, ufali instytucjom tak zwanego zaufania publicznego. Nie przewidzieli, że prywatne firmy, które dumni bankierzy nazywają krwioobiegiem gospodarki, będą ratowane kroplówką z budżetów państw. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? No witam państwa. Moja uwaga dotyczy przede wszystkim już nie tej wysokości samych tych rat, bo wiadomo, że ten kurs mógł wzrastać, nie wzrastać. Ludzie mają problem przede wszystkim z kapitałem. Pożyczali 300 tysięcy, powiedzmy, a mają do oddania 600, prawda? To jest zasadniczy problem. Nie o to, że rata była 700 zł, a teraz płaci się ją 900 czy 1100. Mhm. Dlaczego te kredyty są najlepiej spłacane? No spłacane są dlatego najlepiej, że w większości dotyczą właśnie kredytów hipotecznych. To są mieszkania ludzi, firmy. Czyli to jest sprawa życia i śmierci. Życia i śmierci, dokładnie. Więc to się składają czasami rodziny, pomoc, ludzie wyprzedają się, żeby bronić tego majątku, bo po prostu zostali wyrzuceni na bruk. Czyli ktoś już spłacił, na przykład, nie wiem, zainwestował 1 000 000 zł, już oddał temu bankowi 1,5 miliona i w dalszym ciągu jeszcze bank chce kolejny 1 000 000. I jeszcze wrócę do tego, że ludzie są naiwni. Nie, proszę pana, większość ludzi absolutnie była tylko i wyłącznie namawiana przez sprzedawców tych kredytów. Zresztą sami ludzie bankowcy, mam wielu znajomych, przepraszam, tak. Panie, takie ważne zdanie tylko. Tak. I przede wszystkim, jaki mieliśmy był takie argument? Telefony. No, jaki był argument? Dlaczego, proszę pana, proszę wziąć kredyt we franku? Dlaczego? Proszę, jak to dlaczego? Jesteśmy w Unii Europejskiej, za chwilę będziemy mieli i euro, to się proszę bardzo pana, waluta będzie coraz silniejsza. I pamiętam naszych wszystkich rządzących, którzy właśnie tak byli wspaniali, jaka jest mocna złotówka, dolar 2 złote. Rozwijamy się, nie bójcie frank się, będziemy mieli emerytury. A ja pamiętam audycję z 2008 roku, kiedy namawiałem tych, którzy mogą, do przewalutowania tego kredytu. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Witam pana. Ja jestem oczywiście przeciwny tej ustawie, ale chciałem zwrócić uwagę na rzecz, o której się nie mówi. Otóż te umowy o kredyt hipoteczny, czy jakkolwiek to nazwać, były zawierane przez dwie strony i dwie strony ponosiły ryzyko. Dlaczego nie mówi się o tym otwarcie, że banki też czują, że robi się powoli cieplutko ze względu na to, że mogą się pojawić problemy ze spłatą i to one będą stratne. A w tym momencie proponuje się ustawę, która oprócz tego, że zapewni taką grupową renegocjację tych kredytów, to jeszcze dosypie parę groszy od klientów do całego systemu. 10 minut pozostało nam do 13. Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. Uważam, że potrzebne są regulacje, które będą w sposób jasny określały pomoc dla osób, które mają problemy ze spłatą kredytów walutowych. Natomiast działania ustawodawcy, które zmierzają w kierunku obowiązkowej zamiany kredytów walutowych na złotowe, no jest sprawą dosyć kontrowersyjną. Z tego względu, że dzisiaj mówimy o kredytach walutowych, a za pewien czas możemy zastanawiać się, czy przypadkiem nie należy zamieniać kredytów złotowych o zmiennej stopie procentowej na kredyty oparte o stałej stopie procentowej. Może pojawić się w przyszłości zupełnie inny problem. Poza tym ustawodawca też powinien cały czas pamiętać o tym, że musi dbać zarówno o sprawy podatników, konsumentów, ale również musi patrzeć na tą sprawę przez pryzmat stabilności sektora bankowego. No i pamiętajmy wreszcie na końcu, że każdy kredyt wiąże się z ryzykiem. Powinniśmy być świadomi, że biorąc kredyt, zobowiązujemy się do jego spłaty. Pamiętajmy o tym, że warunki ekonomiczne w przyszłości również ulegają zmianie. 9 minut do 13. Ponownie pani Aneta Wydrzyńska, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam. Dzień dobry. Jak ja słyszę... Dzień dobry. To, co powiedział przed chwileczką tutaj pan Société Générale, to naprawdę... Krew się burzy? To jest coś niebywałego, co najmniej, tak mówiąc delikatnie. A dlaczego się burzy? Stabilność sektora bankowego i ryzyko. Zadałabym pytanie temu panu. Właśnie, jakie ryzyko w naszym kraju ponoszą banki? Bo wszystkie ryzyka w zasadzie są przerzucone na klienta, drugim naszym gościem. Zostajemy do końca życia z kredytami, tak? Jest pan Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Witam również pana, panie pośle. Witam serdecznie. Na pytanie, czy ustawa dotycząca, tylko sądę przedstawię, czy ustawa dotycząca kredytów jest potrzebna, 43% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 57% odpowiada, że nie. Bardzo proszę, bo chciał pana propos. Tak, tak. Chciałem powiedzieć tak, no, że pewno każdy ma inny powód tutaj, będąc za i będąc przeciw. I one są wzajemnie pewno sprzeczne często. Natomiast ja bym radził bankowcom, żeby się za dużo nie wypowiadali na temat kredytów tak zwanych frankowych. Dlatego, że trzeba by zadać pytanie temu panu, którego przed chwilą Société Générale żeśmy słyszeli, czy aby na pewno te udzielane kredyty były zgodne z definicją kredytu z prawa bankowego z artykułu 69, jeśli pamięć się myli. Postaram się zaprosić kiedyś pana Jarosława Janeckiego i wtedy będzie okazja do rozmowy, bo dyskusja... określona kwota, prawda, wraz z odsetkami do spłaty, a tu ci ludzie nie wiedzą, będą do końca życia, będą wiedzieć, ile mają jeszcze do oddania. No tak, ale zostawmy ten, ta kwota zostawmy ten wątek o tyle, by warto, że pan Jarosław Janecki już teraz na antenie się nie obroni. Pani Aneta Wydrzyńska, są tacy kredytobiorcy, jak wiemy, którzy zostali, no, po wyrokach sądów okazało się, po prostu oszukani. Coraz częściej tak wynika z wyroków sądowych. Może droga sądowa jest drogą najlepszą, chociaż długą. Droga sądowa jest drogą bez wyjścia, to znaczy zostaliśmy postawieni w sytuacji bez wyjścia i musimy walczyć, prawda? Niestety problem jest taki, iż mimo, że opłata sądowa dzięki naszej walce wynosi teraz 1000 zł, to ryzyka z tym związane, stres, koszty dodatkowych opłat tutaj zastępstwa procesowego dla niejednej osoby, która ma problemy właśnie zdrowotne i dlatego nie pracuje, nie może pokrywać raty kapitałowo-odsetkowej i tak dalej, nie chcę przedłużać, bo tutaj tematy są naprawdę, można by tutaj godzinami rozmawiać o tym. Dlatego ludzie się tego strasznie boją, tak? Są przerażeni, często też nie posiadają środków na walkę bądź obronę przed bankiem. A może pozwy zbiorowe są rozwiązaniem, bo są przecież wyroki, z których wynika, że bank nie miał prawa przeliczać na franki, albo że nieprecyzyjnie informował. Są wyroki, na mocy których ludzie odzyskują odsetki. Panie redaktorze, ja jestem w pozwie zbiorowym. Naprawdę, czekam już drugi rok na zatwierdzenie grupy. Aha. Wygląda to tragicznie. Ustalenie, czy w ogóle można rozpatrywać proces zbiorowy. I tak, bo od tego się zaczyna. Ja wiem, że w ogóle dziękuję, wie, prawda, że ja nie. To jest po prostu kuriozum. Naprawdę, audycja godzinna. Ja słyszę, jaki jest brak wiedzy. Temu panu między innymi bardzo serdecznie go pozdrawiam, co to zarobił na kredycie, bo sobie spłacił, prawda, kredyt w 2008 roku. Powiem tak, w momencie, kiedy idziemy do jakiegoś szulera, szachraja, gramy w trzy karty, ktoś chce zagrać w trzy karty, zawsze jest podstawiona osoba, bądź też po prostu osoba z tłumu, która na początku wygrywa, bo jakoś trzeba być przytomny, no tak, przyciągać. Tworzy PR. Natomiast większość dokładnie przegrywa. Ja przegrałam, ten pan wygrał, pan Petru też wygrał, tak? Pozdrawiam pana Petru. Pan Janusz Szewczak, panie pośle, co dalej w takim razie z tą ustawą, bo z tego, co mówią słuchacze, jak komentują te poszczególne zapisy, z tego, co mówi pani Aneta Wydrzyńska, z tego, co mówi pan, wynika, że mówiąc bardzo delikatnie, ta ustawa mocno mija się z oczekiwaniami. No to wracamy do punktu wyjścia, początku audycji. Natomiast, no wie pan, to jest oczywiście decyzja suwerena parlamentu, jaką podejmie decyzję. Tu jest jeszcze jeden problem, że w tą ustawę jakby wplotł się Narodowy Bank Polski. Komisja Nadzoru Finansowego w jakiejś części ponoć negocjuje z bankami, które by chciały tam przewalutowywać, w jakiej formie, ile mają tych. No to jest bardzo, bardzo, bym powiedział, ryzykowne to wszystko, bo to może być pewien problemem nie tylko dla samego ustawodawcy. Parlament jest teraz właścicielem tych różnych ustaw, bo jest przecież sporo tych ustaw w tej materii, musi z czegoś zrezygnować, coś wybrać. Bardzo niewdzięczna moim zdaniem sytuacja. Ja byłem zwolennikiem, jestem jednak, wie pan, przecinania wrzodu jednak i operacji chirurgicznych zawczasu, a nie kiedy wrzód się rozleje. Minuta nam pozostała. Także audycji, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, natomiast na pewno to nie rozwiązuje fundamentalnych, chociaż pan prezydent ma prawo, chce podjąć jakąś inicjatywę, natomiast parlament to uchwala i myślę, że nie rozwiązuje to fundamentalnych kwestii wielu set tysięcy rodzin w Polsce. Poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej pani Aneta Wydrzyńska, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa, a wcześniej usłyszymy się jeszcze po godzinie 16:00. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone SE 32 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina za 1299 zł zaoszczędzisz 100 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce za 1899 zł zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivellium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivellium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivellium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivellium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach.